Middernacht, het is nu maandag 1 augustus. Onno Duivenede-Wit met het NOS-journaal. Uit veel landen komt scherpe kritiek op het bewind in Syrië. De afgelopen ochtend bestormde tanks de stad Hama. Daar zouden zeker 80 doden zijn gevallen. President Obama is geschokt door de wreedheid van het regime tegen de eigen bevolking. Hij noemde president Assad volledig incompetent. Minister Rosenthal wil strengere EU-sancties tegen het bewind van Assad. In de VS wordt nog steeds druk onderhandeld over de verhoging van het schuldenplafond. Verschillende politici in Washington zijn redelijk positief over de kans op een akkoord. Er zou worden gewerkt aan een bezuinigingsakkoord met een omvang van zo'n 3000 miljard dollar. Er komen geen belastingverhogingen omdat de Republikeinen daar fel tegen zijn. De meeste leden van de Satudara Motorclub die afgelopen nacht in Amsterdam werden opgepakt zijn weer vrij. De leden van de Molukse Motorclub waren volgens de politie van plan om een ruzie uit te vechten met de Hells Angels. Toen agenten bezig waren om ze te controleren op hun identiteit, ontstond er een vechtpartij waarbij met flessen en stoelen werd gegooid. In het medisch spectrum Twente in Enschede geldt een opnamestop voor twee verpleegafdelingen. Een patiënt die op allebei de afdelingen heeft gelegen is besmet geraakt met de ziekenhuisbacterie MRSA. Het ziekenhuis wil verspreiding voorkomen van de bacterie, die resistent is tegen de meeste antibiotica. Er liggen mogelijk nog explosieven in het huis in Emmen waar zich de afgelopen middag een explosie voordeed. De EOD onderzoekt het huis en 10 woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Bij de explosie raakten 2 mannen gewond. Ze zijn aangehouden omdat ze na de explosie probeerden te vluchten. Bij een tankstation in Hogeveen heeft een verwarde man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Hij had zich met benzine overgoten, maar omstanders konden voorkomen dat hij zich in brand stak. De man had eerder al problemen veroorzaakt op de A28, waarna hij was aangehouden. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Dan het weer, opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden. Overdag vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont. De radioshow voor echte mannen en lekkere wijven. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En gisteren vierde Guido Weijers, die schele grappenmaker die het via Twitter aanlegt met eenzame jonge meisjes, zijn 34ste verjaardag. En morgen wordt Leo Beenhakker, die man die nu weer thuis komt bij het Hongaarse Újpest FC, erst 69. En vandaag Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejonne.nl. De hashtag op Twitter is echtejonne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een geluid dan. Het gratis telefoonnummer is 0800 1121 en de stelling luidt: Gerard Spong heeft de kolder in zijn kop. En zo is het maar net, Jon. Een echte Jon, ja, dan ben je of dan ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus als je een prijs die je 2 jaar geleden hebt uitgeraakt in Femke Halsema weer terug, omdat ze eindelijk ook door hebt dat je een beetje kierenwiet bent, zoals de VU-angsthaas Peter frontaal naar het Breedveld. Ja, Jon, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we trouwens eens even gaan kijken. Ik ga nu Rotterdams praten. Ja, moet je niet doen. Laten we trouwens even gaan kijken wie er meer echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Jan, en daar zijn we weer met echte Jannen. En wie is hier een Johan, denk jij? Ja. Ik denk van YOLO. Google heeft wel meer van dit soort geintjes uitgehaald. Ze hebben een keer alle Kamer van Koophandelgegevens ingevoerd. En dat heb ik wel laten verwijderen. Er stonden toch ineens allemaal dingen in die ik niet graag publiek wilde. Francisco van YOLO, de hoofdredacteur van Jo.nl. Ja, zeg maar, de plek die Wilders overal de schuld van geeft. Ja, die dacht, we gaan er eens eventjes in. Hè? En dat Breivik verhaal natuurlijk, die enorme massamoord daar in Noorwegen. Ja, en van YOLO dacht, de onderzoeksjournalist werd in hem wakker. En hij denkt, we gaan eens even diep in het leven van die Anders Breivik graven. En zij gingen graven en graven. En we kwamen ze achter dat die Breivik naast het vermoorden van kinderen ook vuile, vieze filmpjes leuk vindt. Ja, en via een Amazon-account kwamen ze erachter. En wat bleek? Jon? De verkeerde. Goed man, hè. Het stikt namelijk van de Breiviks in Noorwegen. De Janssens van Noorwegen zijn het. Ja, precies. Ja. Dus van YOLO die zat er een beetje naast. En heeft hij altijd zo'n jankstem als hij ernaast heeft gezeten? Ja, ja, die hoorde toch wel eens. Hij beticht geen stijl toch altijd van haatzaaien. Ja. Maar ja, toch de verkeerde man een massamoord in de schoenen schrijven. Hoe noemen we dat eigenlijk bij Jo.nl, denk je? Foutje? Ik denk foutje. Ja. In ieder geval, ik kan gewoon weer verder gaan. Wilders heeft overal de schuld van. Van YOLO was dat. En dat is natuurlijk een enorme Johan. Nou, dan heb ik nog een echte nagemaakte. Joling. En ik moet je zeggen, ik ben gisteravond naar het ziekenhuis gegaan rond 10:50... omdat het niet meer te houden was. Het begon echt te branden en er liep allemaal pussen en ellende uit. Gaat het over zijn anus, Jan? Jan, wat een niveau. Radio 1, weet je nog? Oh ja. Nee, hij was in Spanje. Heeft hij een henna-tattoo laten zetten. Nou, dat doen wel meer van die vakantiegangers als ze te veel gezopen hebben. I'm gonna buy me a ticket to that. En toen ging dat een beetje ontsteken, die schouder. En nog een beetje harder een ontsteken. Een henna-tattoo? Ja, dat is gewoon een tattoo die maar korte tijd blijft. Ja, wat op zich wel goed is bij hem, want hij laat nogal wat verbouwen. Maar goed, allemaal prima. En dat hij er ziek van wordt en penicilline en prednison slikt. Zoals Wilma Nanninga morgen in de Telegraaf gaat melden. Maar allemaal ook goed, maar laat ons het... Gewoon buiten interesseert ons geen ene flikker. Reet, zak, moer, dinges, niet gewoon. Nou, wat is het? Een Johan. Gerard Joling, een Johan? Ja, Gerard Johan. Ah, je hebt gelijk ook. Hey, trouwens, nu we het toch over Smurf hebben. Now I feel like I'm one of the guys, one of the members of the club. So. Ja, dat was Engels en niet alleen Engels, dat was ook Wesley Sneijder. Ja, de enorme grote voetballer in kleine schoenen. 3 nieuwsfeitjes vandaag in deze week. Hij kwam lekker veel in het nieuws, hoor. Hij had een proces tegen de krant De Pers. Wat was er aan de hand, Jan? De pers, iemand wilde iets terug van de vrienden van Wesley Sneijder. Die had lopen knokken, geloof ik. Weet ik veel, man. Maar dat is gewoon de krant niet waard. En als het in de krant staat, ga je geen proces beginnen. Ja, kinderachtige kutsmurf. Of had je nog meer? Nee, ik had nog meer. Want onze Wesley kwam ook op een gegeven moment aanlopen. En toen dacht je, wat heeft hij nou op zijn been staan, joh? Het is een tattoo van Jolantje. Ik zie net Henk Bres binnenkomen. Die is slanker dan Wesley op die foto was. Niet te geloven, die want Wesley had was een pens. Die heeft flink aan de pasta gezeten. Maar die tattoo op die buik, zeg. Welke amateur had die gezet? Dat leek wel alsof een van een Thaise gevangenisbewaarder dat met een biekpen en een stukje ijzerdraad had gemaakt. Ja. Godsamme kraken. Nou, je moet die zelf weten. Maar in ieder geval, dat was dik, een lelijke tattoo en kinderachtig. Ja, en weet God al trouwens waar hij gaat voetballen? Nee, dat God heeft nog niet besloten. Is een de Heer, hè? Ja, hij zei dat de Heer wel beslist waar hij gaat voetballen. Nou ja, we zullen het zien. Hé, Wes, vriend... Je bent een Johan. Duidelijk. En dan gaan we even terugkomen op Johnny Hoes. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ja, wij dus ook vorige week. Want we zijn ongelooflijk in de fout gegaan, nou, Jan. We. Maar dat gaan we even laten horen, want de feiten spreken voor zich. Iedereen die doodgaat en die wij noemen, is per definitie een Jan. Ja, want ook de doden niet zo goed. Ja, en wat zeiden we vorige week? Was Johnny Hoes is een ultieme Johan. Ja, zeker. Daar. Oké. Okay. Oh, ik bevestig het ook nog even. Ja, dat bedoel ik. Dus niet te roepen dat ik de enige ben. Je hebt gewoon keihard meegedaan. Gruwelijke blunder van ons. Nou, dat had nooit gemogen. Johnny Hoes. Is je echt Jan? Excuses, want wie ontdekt normaal? Wie ontdekt Doema? Wie ontdekt de zangeres zonder naam? En wie loopt echt helemaal binnen op allerlei Nederlandse kutmuziek? Johnny Hoes. En Johnny Hoes is dood, dus Johnny Hoes is een ongelofelijke Jan. Johnny, mijn excuses en die van Jan ook nog steeds erbij. Ja. Dankjewel. Doei. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond is een beroemdheid uit de Varastal. Niet te geloven, maar die nodigen we ook uit, want zo zijn we ook bij echte Jannen. En mede dankzij zijn inbreng werd het Lagerhuis een hit. We hebben het natuurlijk over de ex-taxichauffeur, ex-seksclub-eigenaar en nog altijd fanatiek ADO-aanhanger Henkie Bres. Henk, welkom. Hey, dankjewel jongens. Jullie zijn het echt lelijker dan op de foto's. Godske leren. Maar ook goedenavond. Jij bent echt slim bezig zo. Ik ben een Johan. Ik zal het maar van tevoren zeggen. Anders horen we volgende week wel een Johan. Ben nou, dat lijkt me niet, Henk. Nee, dan... Ach, gelukkig. Henk, probeer even een beetje te articuleren. Want ik heb al tot nu toe... Articuleren, wel normaal lullen graag. Want ik ben maar gewoon aangewezen. Oh ja, je bent natuurlijk gewoon... Articuleren, gewoon lekker lullen. Henk, de eerste 9 minuten zijn altijd voor Jan. Ik bemoei me niet mee, dan kan hij even shinen. En dan daarna ga ik ook af en toe wat vragen. Goed. Ja, Jan, succes. Dat wordt helemaal leuk. Ja, Hij begint de hand te stotten. Nee, we moeten even wat recht zetten. Nee, ik moet even wat recht zetten, Henk. Esam Yami, mensen vragen zich af, komt Esam Yami nou nog? Want Henk Bres zit er. Maar Esam Yami komt over 2 weken. Oké. Okay. Ze denken nu, wat is er met die Esam Yami gebeurd? Wie is Esam Yami? Ja, dat is in ieder geval een man met een Iraans uiterlijk. Oké. Daar lijk jij niet echt op. Daar lijk je niet echt op. Nee, waar lijk ik wel op dan? Nee, waar je wel op lijkt. Kevin. Nou, een soort van... laten we leuk beginnen. Hé, we gaan beginnen met de actualiteit. Nee, ik wilde over Chocolie Hooper hebben. En die is natuurlijk ook dood. Daar kunnen we ook niks aan. Nee, dat maakt niet uit. Henk, Mag alles, actualiteit. Ja. PvdA gaat stoppen met multiculti thee drinken. Wat vind je daar nou van, Henk? Veel te laat. Maar veel te laat hadden ze 20 jaar geleden mee moeten stoppen. Maar als je al die rotzooi niet had. Of zie ik dan al verkeerd? Ja, dat weet ik niet, Henk. Maar wij stellen hier de vragen. Wij stellen hier de vragen. Ah, oké. Okay. Of nou, zie ik dan dus verkeerd? Ik mag niks terugvragen. Jawel, maar je krijgt echt geen antwoord van ons. Behalve van Jan Roos. Ik kan het proberen. Ja. Maar 20 jaar geleden, maar er moet toch ook partij zijn die voor het multiculti thee drinken is? We kunnen toch niet allemaal tegen het thee drinken zijn? Nee, maar ik bedoel, als je nou al die tijd jaren ziet dat het mislukt, waarvoor moet je dan nog een partij hebben die ervoor is? En is het niet als zo... Als je naar de kloten gaat, dan blijf je er toch niet in zitten. Je moet een keer vooruit kijken, niet achteruit kijken, toch? Maar het is toch ook verkeerd. Fijn om de boel een beetje bij elkaar te houden. Ja, maar als het dan mislukt is, voor de tweede keer. Vind jij het mislukt? Ja, multicultureel is toch mislukt of zie ik dat verkeerd? Volgens mij is het bij jullie in de stad hartstikke multicultureel. Hartstikke gezellig. Ja, maar ja. Het is wel mislukt, hoor. Is mislukt, wat dan? Ja, natuurlijk. Het gaat toch helemaal fout. Het is toch allemaal niet. Het is allemaal eigen groepjes als je het Schilderswijk bij ons ziet. Nou, het is allemaal best leuk en aardig, maar het is niet meer Schilderswijk van vroeger. Kijk, multicultureel is samen gezellig leven met elkaar. En niet dat ik in mijn eigen stad met angst moet lopen dat er overal op de hoeken van de straat, als ik in de jury zit bij het paard of wat dan ook. En ik ga naar mijn auto doen dat er allemaal van die capuchonsjes op de hoek staan. En dat ik me eigenlijk niet veilig voel in mijn voel eigen jij stad. Dan niet veilig? Dan voel ik me eigenlijk niet veilig. Henk, je bent 4 meter hoog, 3 meter breed. Ben je bang voor een paar van die puiste koppen met een capuchontruitje? Nou, ik ben helemaal nergens bang voor, maar ik voel me eigenlijk gewoon niet veilig. Ik bedoel, als ik voor een stoplicht staat een auto en steekt er een hand zijn vinger naar me op, dan weet ik dat ze of een blafferbedder hebben of ze hebben een mesbedder, want anders zijn het geen helden. Dat is gewoon zo. En zo is de sfeer. En dan zeg ik niet dat dat iedere dag zo is. Maar als je op de kopenavond bij ons loopt, dan worden vrouwen lastig gevallen. En zijn dat dan blanke of gekleurde capuchonnetjes? Dat zeg ik, gekleurde capuchonnen. Uit Marokko zeker? Ja, vaak wel, ja. En ook Antillianen hebben we last van. Maar ik zeg ook, ja, dan kun je wel zeggen, dan ga je, oh, dat is een racist, Henk Bresby. Maar dat wordt er gezegd. En denk bij mij, ga dat eerst maar eens meemaken. En als je het meemaakt, als ik s'avonds door de stad loop, dan denk ik, voel me eigenlijk niet veilig. Dan vind ik mijn stad veranderd. En dan vind ik dat de culturele samenleving mislukken is. Ik bedoel, ik heb vrienden van uit Egypte, van Tunesië, van op de sportschool. En het is allemaal prima. En die mensen die zijn geaccepteerd. En die accepteren wij, die accepteren ons. En is er niks aan de hand. Maar die randenbielen die roepen van Allah Akbar en trekken aan de taartje, ze blazen mensen op. Of ze willen, weet ik veel, ze lopen te schieten, ze lopen juweliers te beroven. Die mot ik niet. Maar die jongens met die capuchontruikjes, die blazen zichzelf toch niet op? Nee, maar je weet toch wat ik bedoel of niet? Je bent toch niet achterlijk? Ze geven een onveilig gevoel gewoon in de stad. En of dat nou blanken zijn, of dat, je ziet het dan die... hoe heet het daar? Hoe heet die vent? Die van Oslo? Ja, dat Breivik. Dat is ook een blanke. Dus het zijn niet enkel die Marokkanen die gek zijn. Het kan ook toeslaan in de hersens van een blanke, hoor. Maar zijn het er nou veel of maar een paar? Wat de PvdA altijd beweert. Wat zeg je? Zijn het er veel of maar een paar? Nou, veel. Het worden er steeds meer natuurlijk. Ik bedoel, ik heb zelf de hele trend meegemaakt. Ik heb 24 jaar in Schilderswijk gewoond. En in het begin, de eerste bruine mensen die kwamen wonen, nou, daar hadden we helemaal geen last van. Maar op een gegeven moment werden het er zoveel dat het kliekjes gingen vormen. En dan krijg je dan toch een hele andere cultuur. Ik heb 24 keer mijn huis moeten laten ontsmetten van de kakkerlakken toen de tijd. Meen je dat nou? Dan kwam ik op het politiebureau van de Venestraat. Zeg ik, jongens, doe er nou eens wat dan. En dan zeg je, ja, Henk, maar ja, die beestjes die in Suriname eten ze. En er zit vitamine in. En dat soort kreeg ik te horen. Ja, het is echt waar. Ik lieg daar geen. En dan had je een school bij ons in de Westerstraat. En wij hadden allemaal een plekje. En het schilderswerkers, dat waren echt gewoon sociale mensen. Je zat lekker voor de deur. Die vrouw met bikini. Het was gelukkig wel allemaal een klein plaatje. Geen tuin. Het was gewoon een arbeiderswerkje. Henk, nou, en ik, ja? Heb je nou een kakkelak gegeten ook? Dat het zocht van niet. Ja, ik vraag het. Zoals ziek eruit dat kakkelak heet. Ja, nou ja, weet ik veel. Als je ervan kan groeien en het is lekker. Ja, nou, ik zal even voor je proberen. Ja, ik hoef het ook niet, maar ik heb nog nooit de kakkerlak in mijn huis gezien. Nee, meen je dat nou? Nee, nog nooit. Nou, dan had je dat toen met schilderswerk moeten worden. Maar daar wil ik enkel wat mee zeggen. Maar dat komt ook door die bruine? Ja, nou, ook door die Chinezen. Die hadden van de... Oh, door de gele? Ja, door de gele. Jongen, je hebt er wel namen voor, hè? Nee, maar die hadden van die pakken rest en de stapel erop en dat bleef maar leggen. En daar krijg je beestjes van. En dat is gewoon smerig. Ja, dat was ook best bruin, Henk. Ik heb een gipspoot. Ja, en ja. Henk valt er nogal veel. Ik heb niks anders te doen dan in mijn tuin te leggen. Ik word met een taxi gehaald. Bij jullie schijnt wel de zon. Ja, vanmiddag schijnt de zon. Zo, godskaleren. In de Haag schijnt Friesland. Altijd de zon. Ja. Oh. Hey, trouwens, je hebt natuurlijk ook Marokkaanse gekkies. Maar je hebt ook nog wel linkse gekkies. En je hebt ook rechtse gekkies. Je hebt allemaal gekken. Er werd nu geroepen tegen die Tofik Dibik van GroenLinks. Ken je die jongen? Dat is een Marokkaanse jongen. Verdelg dit Marokkaanse insect. Dat zeiden ze op Twitter. @StopLinks, die gozer. En Dibi die wilde dan aangifte doen. En als dan StopLinks zegt... Ja, maar waarom moet je aangifte doen tegen zoiets? Ik bedoel, nou, als ik zeg van... Verdelg. die kutmarokkaan. En dan moeten ze geen aangifte doen. Want vrijheid van meningsuiting mag je gewoon zeggen. Nee. Dat is ook vrijheid van meningsuiting. Zolang het niet dodelijk bedreigd wordt, vind ik het gewoon, mag ik het zeggen. Maar als ik zeg, die dikke plopkop, die Haagse hufte, die moeten we verdelgen. Dan heb ik het dan... Niet overeenkomst. Dat vind ik nog niet eens een bedreiging. Klaar. Nee, maar hij zegt, verdelg die Marokkaanse insect. Vind je dat geen bedreiging? Nee, ja, ik vind het niet persoonlijk. Nou, als ze mijn naam noemen, wel. Nee, maar het was aan hem gericht. En dan Marokkaanse insect. En dan van de week heb ik met die pedofielen ben ik nou mee bezig. Met die burgerpetitie heb ik. Burgerinitiatief, sorry. Heb ik gestart. En dan krijg ik van pedofielen. Die kun je zien op mijn website. Dat ik het niet lieg. Dan moet ik een of andere pedofiel. Ja, ik heb pedofiele gevoelens. En ik om in de trend van Henk Bresme. Laat hij maar lekker hersenkanker krijgen. Nou. Noem je dat een bedreiging of is dat gewoon een wens? Ik vind het vrijheid van meningsuiting, want hij weet het. Maar ook, ik leg er niet over wakker, weet je. Jij maakt gewoon een grap van welke hersens of niet? Ja, maar ja, mij interesseert het niet, weet je. Nee, maar ik bedoel, je kan het al zien van, oh, ja, maar dat is een bedreiging. Is je rug wel glad of niet? Wat zeg je? Is je rug wel glad? Er zit een bult op. Oh. Nee, maar weet je, de keer over is dat een soort babyboomers randvele grapje? Babyboomers, Henk Bres was de man die deed het al met vrouwen toen ik nog geboren moest worden. Kijk. Jullie zijn toch even oud, Jan? Nou, net niet. Hoe oud ben jij, Jan? Ik ben 48. 48? Ook oh, ik ben 10 jaar oud. Ja, dat bedoel ik. Nou? Wel. Dat zou je ook en niet zeggen. Henk was een jong bij. Ik zie er lekker uit, hè? Nee, ik bedoel eigenlijk meer dat Jan er ouder uitziet. Maar dat maakt niet uit. Oké. Nee, dat is goed. Amsterdam, ja, ik wil het nog een beetje helpen. Amsterdam? Oh ja. Ja. Kennen wij niet nog aan de nee, maar de eerste 9 minuten zijn voor hem. Hij gaat nu over voetbal. Let op, Henk. Hij gaat nu over voetbal praten. Hij lacht wel. Hij lacht wel. Henk, heb je nog de loting meegemaakt voor het WK? Nee. Oh, nou, Nederland zit dus in de pool met Turkije, Roemenië, Hongarije, Estland, Andorra. Gaan we door, Henk? Ja. Mooi! Nou, Jan. Wesley Sneijder. Heb je het gezien, die tattoo, of niet? Ja, ik vond de foto slecht, dus ik kon niet zien of de tattoo mooi was. Maar volgens mij was die niet echt mooi. Maar Henk, jij bent best wel een slimme jongen. Nou op sommige gebieden wel. Van de enige die dat zegt. Op sommige gebieden wel. Huh? Zo'n Jolante Kabaal van Kasbergen. Huh? En een tattoo, die is voor eeuwig, weet je wel. Zou jij het risico lopen met haar? Met haar? Ja, ik bedoel, ze heeft Jantje Smit leeggeroofd. Het huis. Ja, dat is daarna gaat ze naar... Ja, ik heb haar één keer ontmoet en ik vond hem toen een aardige vrouw. En ik weet niet of het een golddigger is. Heeft ze wat geprobeerd bij of niet? Nee, moeilijk. Als je goed naar me kijkt, dan zeg ik nog geen hond tegen me. Dat valt ook allemaal bij. Ja, hij houdt echt zijn bek dicht. Ja, ja. Hij lacht zelfs niet. Ja, hij is niet vrolijk. Hey, Jan, kom op. Komt Jan. Dat? Ik versta je ook niet, jongen. Hij deed Jan Roos humor. Dus zei ik nog geen hond tegen me, zei hij. Dat is helemaal geen zou jij ook kunnen zeggen. Hé, trouwens, zouden we eventjes over... Mag je weer praten? Ja, komt hier weer. Nou, ik zal je vertellen, ik ben hier de baas, Henk. Nee, maar ik zal je vertellen... Probeer het over te nemen. Even iets, toen we het nu toch over voetbal hebben. Ja. De eerste nederlaag van Ronald Koeman is binnen. Oké. Okay. En, dat weet je ook niet. Nee, ja. Feyenoord heeft verloren, Henk. Joh, meen je dat nou? Ja, van Malaga. Joh. Ja, met 2-0. Jammer. Maakt je niet zo heel veel uit. Maar nee, gaat Ronald Koeman een succes worden? Dat is een grappige vraag eigenlijk. Nee, denk ik niet. Wordt helemaal niks, hè? Nee, ja, voor mijn gevoel niet, nee. Maar het is zo'n zootje. Ik begrijp sowieso niet dat de spelersgroep zomaar een trainer weg als Mario Been weg kan sturen. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat ik vind dat een rare zaak, eerlijk gezegd. Ja, dat is een rare zaak, maar die Ronald Koeman. Maar eens goed gaan bekijken en zeggen van... zijn wij eigenlijk degene, we moeten toch lopen, we moeten toch spelen, we moeten toch doen. Dus ik even zeggen, en om dan met Ronald Koeman, ja, die zegt wel van ja, we gaan met die jongens praten. We hebben het er wel eens over, dat zag ik dan vanavond eventjes. Ja. En ik denk bij mij, ja, het zal allemaal wel. Maar ik zie er geen hel in, nee, Ronald Koeman. Nou ja, hey, Jan, volgens mij moeten we even een intellectueel uitstapje gaan maken. Intellectueel uitstapje? Let op. Ja, let op. Ja, daar gaan we op. Ja, dat kan Jan Roos goed, hoor. Henk, we praten straks verder met je. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Letter gek. Ja, de Jannebie, want wat Esmee Denters kan, dat kan iedereen beroemd worden via YouTube. En dat is dan echt waar, dat bewees de Leeuwardenzanger Rinus. Het filmpje hallo, van zijn... Hallo, Rinus. Ja, Rinus, wacht even, Rinus. Ja. Nee, wacht nog even. Niet. Het filmpje van zijn hit met Ramona op de scooter is op YouTube al 1, Rinus, even wachten nog. Het filmpje met zijn hit Ramona op de scooter is op YouTube al 1,3 miljoen keer bekeken. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Ramona op de scooter. Rinus! Nee. Hallo, Rinus. Wacht even. Goedenavond, Rinus. Goedenavond. Hey. Hoe is het, Rinus? Hartstikke goed. Man. Hey, gozer. Wat is er van de week nou met jou op die kermis gebeurd in Tilburg? Ja. Oh ja, mijn vriendin begreep er even een boodschap verkeerd. Een of andere Rob Stenders, die had je vriendin beledigd? Ja, die Rob Stenders, die had even...

Van die krullen, daar zie ik niks meer van. Nee, dat klopt. Okay. Maar daarom was het ook vroeger, Henk. Ja, dat was ook, was ook een metafoor voor anders was. Alles veranderd, de sfeer wordt te harder, alles veranderd. Er is dan toch iets heel raars aan de hand. Jij bent niet verhard. Jij bent een beetje een softie geworden vergeleken met vroeger. Dat zeg jij. Je weet niet wat Hoe vaak heb jij de laatste 2 jaar vastgezeten dan? Geen één keer. Nou, dat bedoel ik. Ja, ja, maar dat legt niet aan. Oh, je wordt niet meer gepakt. Nee, maar ik bedoel, ik ben hetzelfde als vroeger. Alleen de mensen die zijn vriendelijker tegen me. Maar vroeger zat je wel eens vast, denk ik. Ja, maar moet luisteren, kijk, toen ik pas in het laaghuis kwam. En dan zeiden ze tegen mij van, dan had ik een pleurisnaam. Dan had ik wel eens vastgezeten. En dan kwam er een politiewagen naast me toe. En die zegt, Henk, luister eens. Handen uit het bord en oppakken en dup, daar ging ik weer. Nou, toen zat ik op een gegeven moment, ging ik heel langzaam een beetje bekend worden. En dan ging ik in programma's zoals Wakku Wakku zitten en met alle die daarmee. Heb jij in Wakku Wakku gezeten? Ja. Je moest weten waar ik in gezeten heb, als olifant. Vuile en, hoer ook, he, trouwens. Ja, ik ben een media te bij, ja. Dat wil jij niet weten. Ik wil eigenlijk van alle kanten gebruiken, hoor. Jongen, kom op, Jan, wij hadden vanochtend om 10 uur hadden we echt nog niemand. Toen zei ze, nou, in godsnaam Henk Bres dan maar bellen. Ja, echt wel, echt wel. Die zegt zelfs Jaap Adeline van Lier, weet je. En dan en op een gegeven moment zegt die politieagent van toeteren. Ik denk, ach jezus. En dan benadert hij me heel anders. Zegt hij, je was gisteren goed in met alle dieren tellen mee. Leuk met je hondje. Ik denk, ja, dan hoef je niet agressief te worden. Ik ben hetzelfde. Alleen de mensen die zijn om me heen veranderd. Ik heb 1 belangrijke vraag, Henk. Je hebt de hele avond wat belangrijke vragen. Ja, dat klopt. Ja, dat is mijn werk, Henk. Dat is een compliment. Dat denk je wel, Henk. Okay. Hoeveel aapjes had je? Ik heb 2 aapjes en een keer een hele grote schildpad gewonnen. Maar je had niet de show gewonnen? Wat heb ik? De show gewonnen. Ja, ik heb 1 keer een grote schildpad gehad. Dat was maar je hebt de show gewonnen met 2 aapjes? Nee, ik heb met die schildpad gewonnen. Dat was de hoofdprijs. Sorry hoor, maar hier haken de jongere luisteraars dus af. Ach, jongen, we gaan even tot rust komen. En dat doen we met de allerleukste radiorubriek sinds de kneedstory in Radio Tour de France. Het meesterwerkje van onze eigen kneed. Onze stoempen, onze schaven, onze wieltjes plakken. Onze Jelmer Gussinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Man, van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. We hebben Henk Bres, we hebben Rinus en we hebben het radiospel. Dames en heren, wij schrijven een historie. En Jan Dijkgraaf zit hier ook aan de tafel. Ja, ik wil die even noemen, Jan. Dankjewel. Maar goed, we gaan het radiospel even uitleggen, want het is bijzonder moeilijk. En we hebben vandaag niet alleen maar slimme mensen aan de telefoon gehad. Sorry Rinus, ik bedoelde jou daar niet mee. Het volgende, doe ik het nou weer? Kappen nu maar even, Rinus. Ja, ja, sorry. Nee. Goed, jij bent ook gepest vroeger. Ja, nee, ik. Met je rode harses. Nou, jeetje, Jan. 0800-1121. Ja, want wat heeft die kabouter gedaan achter het glas? Die heeft van 3 citaatjes heeft die 1 nieuwsfeit gemaakt. En verdomme, wat is het weer leuk en wat is het weer lachen. En dan krijg je straks te horen en dan moet je me bellen. 0800-1121, dan kan je winnen. De enige echte Jan T-shirt. Als je weet welke 3 nieuwsfeitjes er verborgen zitten in het citaat. Wie een taakstraf doet, moet voortaan een felgekleurd hesje dragen met erop de tekst Ronald Koeman. Het is een heksenjacht. Nee, zegt de Turkse president Gül, alles is juist onder controle. Zo, die is moeilijk. Ja. Jan, de eerste man die nu gaat praten zometeen tegen ons, die krijgt nu al een gele kaart. Waarom? Dus, Goza, dan weet je het, je gaat je gedragen. We hebben al een hagenees, we hebben Henk, dus jij gedraagt je. Oké, Zonneveld! Wat jij wil, joh. Nou, dus geen racistische taal. Nee, geen gezeik over... Dat hebben we nog nooit gedaan. Nou... Nee, maakt niet uit. Nou, zeg het maar. Maar wat lekker op de tijd. Ja, je hebt nou, dit bedoel ik. Wat een niveau. Maar zeg het maar. Nou, ik vind het niveau vind ik bijzonder omlaag gaan. Nou, krijg nou de... Wat is dat nou? Wat wou ik zeggen? Nou, dat je gewoon even snel die 3 antwoorden eruit moet jassen. Nou, vraag maar. Ja. Ja. Godskaleren. Ja, ik moet antwoorden geven, toch? Ja, dan moet je toch het spelletje luisteren, Zonneveld. Nou, dag Zonneveld. Ja? Ja, dag Zonneveld. Is dat niet ja, dan is dag. Op Zouten bedoelt hij. We hebben Ronaldo. Is dat zo dat de Ronaldo zijn? Ja, die van de PSV. Ja. Van vroeger. Hallo Ronaldo. Hoi. Hoi. Nou, dat is niet die van PSV. Nee, dat is niet die van PSV. Zus. Ronaldo, ben je daar? Ja, heb je het spel gehoord? Nee. Dankjewel, doei. Jan? Daar komt hij, Avel. Goedenacht. Goedenacht. Hé hey Jesper de Grote, ongelooflijk jongen. Je bent ook een oude bellert, hè? Dat maakt je allemaal niet uit, dat is gratis. Hé, vertel het maar hoor. Nou, met die hesjes is met. Ik meen met taakstraffen. Dat ja. Dan heb je Ronald Koeman als nieuwe trainer van Feyenoord en vandaag verloren, dacht ik. Ja. En dan laatste is die vermeende opstand van de officier, waardoor al die generaals zijn opgestapt.

Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te vlug, joh. Dat nieuw Babylon, moest dat dan trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de Vijverberg, dus never nooit meer terug heen. Den Haag, mooie stad, achter de Danny. De schilders weg, de lange poten en het plein. Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hully, als ik geen Hagenese zal zijn. Meteen gaan hully, als ik geen Hagenese zal zijn. Meteen gaan hully. Eén uur, Onno Duivenee de Wit met het NOS-journaal. In de woning in Emmen, waar afgelopen middag een explosie plaatsvond, zijn verdachte stoffen gevonden. De politie vermoedde al zoiets en had daarom de hulp ingeroepen van de explosieve opruimingsdienst. Die heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein waar ze vannacht nog tot ontploffing worden gebracht. De explosie veroorzaakte een gat in het dak. Twee mannen raakten gewond en zijn aangehouden toen ze het huis ontvluchtten. 10 woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Uit veel landen komt scherpe kritiek op het bewind in Syrië, waar het leger opnieuw hard is opgetreden tegen demonstranten die willen dat president Assad vertrekt. De afgelopen ochtend bestormden tanks de stad Hama. Alleen daar al zouden zeker 80 doden zijn gevallen. President Obama zei dat hij geschokt is door de wreedheid van het regime tegen de eigen bevolking en noemde Assad volledig incompetent. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië kwamen de afgelopen dag met een scherpe veroordeling van het geweld. Minister Rosenthal vindt dat Assad met de dag aan legitimiteit verliest. Hij vindt dat er strengere EU-sancties tegen het bewind van Assad moeten komen. In Duitsland heeft een aantal automobilisten het heft in eigen handen genomen om te ontsnappen uit een lange file. Op de A7 in de buurt van Hannover knipten ongeduldige filerijders een stuk van 2 meter uit een ijzeren afzetting en reden via de vluchtstrook naar de naastgelegen provinciale weg. Volgens de politie is niet meer te achterhalen wie de daders zijn. Darter Raymond van Barneveld is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap in Düsseldorf. In de halve finale verloor hij van de Engelsman Adrian Lewis met 11-10. En dan het weer. Opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden. Overdag vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is en blijft nog steeds Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor de dronkenmansrubriek. Wat een geleuter. Wat een geleuter. 0800-1121. Zonneveld, Boukje, kom op. De stelling van vandaag luidt: Gerard Spong heeft de kolder in zijn kop, maar dat is straks. En zo is het maar net, want we gaan nog eventjes door met onze hoofdgast van vanavond. Actievoerder en beroepsagenees Henk Bres. Henk! Mag ik eerst even wat vragen? Dat mag. Werk jij eigenlijk, Henk? Oh. Wat hè? Werk jij eigenlijk? Ik werk, ja. Wat doe jij voor werk? Wat ik nou doe, het is mijn werk. Een beetje ouwe hoeren. Lekker slap. Jij loopt lekker binnen op deze uitzending. Ja, dat valt wel lekker mee. Dat valt wel lekker mee. Twee spaarrood. Van ja, Soestie. Eén spaarrood. Ja, precies. Eén spaarrood. Moet je nog een nieuwe spaarrood dan? Ah, doe even lekker gek, joh. Gaat die gast even helemaal vol met spaarrood pompen? Ja. Nou, wel, we hebben ook maar een klein beetje. Maar je werk is dus gewoon lullen van geld, Henk. Nou ja, gewoon openingetje hier, de openingetje daar. Ik schrijf columns. Ik ben coach van het RTL Sterrenteam. Ik doe allemaal leuke dingen. En, ja, ik heb me eigenlijk net Wacht. Ik word er niet rijk van. Coach van het RTL 4 Sterrenteam? Ja, daar ben ik niet trots op ook. Want nee. Vandaag kon ik er helaas niet bij wezen. Want ja, je mag zelf niet rijden natuurlijk met mijn poot. En ik had geen vervoer. Wat heb je aan je poot, Henk? Heb je een botsplinter aan je poot? Nee, die is eraf. Een botsplinter is eraf? Dan loop ik... Heeft er een pedo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volgend onderwerp. Zo ging het bij het lagerhuis ook. Kom gezellig praten bij de echte Janne. Nou, je mag niks zeggen. Jawel. Hey Henk, hoe kom je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andersom, Henk. Lukt dat ook? Hou even je spoeldijk af. Hoe kom je nou aan die botsplinten daar aan je poot? Nee, ik struikelde en toen sloeg mijn poot naar binnen. En toen hadden we het ingetaped en toen hebben ze het behandeld als een scheuring. En ik loop nu al 4 weken in het gips, nog een week. En dan, maar het is een botsplinter van mijn binnenkant van mijn enkel af. Oh, en hopen dat het zo... ja, precies. Hey, en dus dat heb je zelf gedaan? Ja. Dus we kunnen niet een bondkraagje of een pedo of wie dan ook de schuld geven? Nee. Ik zag een snoepje niet. Ik lag niet op het werk. Jammer. Jan. Wat wou je nou weten over dat sterrenteam? Ja, wat wilde ik eigenlijk weten over het sterrenteam? Schreeuwde ik namelijk net tegen Jan? Nee, best wel. Maar mijn excuses. Ik baalde er wel van dat ik er vandaag niet bij kon zijn. Want ze hebben wel gewonnen van NAC. Ik heb liever dat je tegen me schreeuwt, Jan, dan dat er geswaffeld wordt. Ja, dat begrijp ik ook is het ook. Hij begint over zoveel. Ik heb het niet over leuk. Nee, we ik gaan heb niet meer over NAC. Gewonnen van NAC. Hij begint erover. Ja, Henk, gewonnen van NAC. Nou en... Dat is toch kikker, of ja, niet? Kikker, ja, kikker, zeker. Wie heeft gewonnen van NAC? Wij, met die sterrenteam vandaag. Nee, over voetbal ik bedoel, gesproken. Ik en dat was maar op de overdag van... Maar als jij coach bent van het sterrenteam, welke sterren zit er dan nog meer in? We hebben 35 mannen. Jody Bernal in de spits. Ja, zonder meer. Ja, Jody Bernal, Bas Maas. Het is eigenlijk waar ook, Jody Bernal. Zijn we van die handtekening? Ja, nee, wat is echt... Het sterretje van Jody Bernal. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar ik ben waarzegger. Ja. Ik ben een zieder. Nee, maar echt, ik wist dus echt niet dat Jody Bernal de spits speelt. Je hebt gewoon voorbereid, joh. Je hebt de lijst zitten kijken. Jij krijgt de pleuris. Jan Roos en voorbereiden, dat is niet waar. Nee, daar word je niet van beschuldigd. Dit is allemaal puur natuur. Wat staat er op die papieren dan? Henk, zult even over echt voetbal hebben? Zeg het eens. Zondag tegen John van der Brom. Ja. Wat vind jij van John van der Brom? Ja, gewoon in zoals netjes, jij het zou zeggen. Niet netjes wat ik gedaan heb, natuurlijk. Henk, zoals jij het zou zeggen. Ja, nou, zo zeg ik het ook. Het is niet netjes hoe John van der Brom... Nee, zo doe ik nooit. Maar nee. Het is gewoon niet netjes wat bedoel je dan? Wat bedoel je dan? Netjes wat ik want net heb. Kon er nog iemand de cholera, weet ik het allemaal, krijgen. Ja, nou ja, maar John van der Brom niet. Ik vind niet dat hij cholera mag krijgen. Nee, ik bedoel, hij heeft ons wel gebracht tot wat we nu zijn. We zijn als je 3 jaar geleden keek, toen gingen we failliet. En dan stonden we op de 16e plaats in de eerste divisie. Ik bedoel, heb dat toch met de spelers helemaal opgebouwd totdat we Europa in gegaan zijn. Tot hier zit je erin, bij John van der Brom nu. Ja, tot hier zit je erin. Echt niet, maar ik vind wel, dan moet je hem dankbaar voor wezen. Ik ken John zelf. Persoonlijk, ik vind het een aardige vent. Kijk, wat hij geflikt heeft. Tuurlijk is het niet netjes. En ik baal als een stek aan, dan kon van mij ook de tering krijgen op dat moment. Maar ik bedoel, ja. En wat vond je van die andere fout van hem eerder in het seizoen? Welke fout? Dat zingen. Ja? Ja, dat vind ik ook weer zo achterlijk. Daar hebben we het in het begin van de uitzending over gehad. Met de immers bedoel je? Ja? Ja, dat is belachelijk. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee. En wat is belachelijk dan? Nou, we hebben het toch over dat Noorwegen niet... en Wilders. Dat je dat soort dingen weer met elkaar vergelijkt. Daar hebben we het toch over gehad. Net of een geheugenverlies. Ja. Nee, maar niet over dit. Nee, niet over dit. Nee, maar wat voor je belachelijk? Ja, maar hij zong... Hoe ken je nou in godsnaam een liedje van Alle Joden het Gas, Alle Joden het Gas. En hoe ken je dat nou in godsnaam? Dat er iemand gewoon een Joodse organisatie is die zo'n voetballer, zo'n jongen opbelt. En die zegt van nou, je kan het goed maken. Dan moet je die doorgedraaide Palestijn, die al die Joodse kinderen heeft vermoord. En die moet je dan maar je lonen of een beloning gaan geven. En dat zijn dingen die kun je toch niet vergelijken. Een opgewonden voetballer die een liedje meezingt met een supportersgroep. Maar er zijn en daar 6 miljoen mensen maar daar die mee vergelijken met een massamoordenaar, een Palestijnse massamoordenaar en daar de hele politiek. Alle Joden aan het gas. Er zijn 6 miljoen Joden vergast. Dus daar, dat is toch niet zo prettig. Ja, maar als een voetballer zegt dat het een Jood is, dan bedoelen ze een Ajaxiet. Oh. Ik bedoel, jullie zijn toch ook niet achterlijk, jongens. Dat weet toch iedereen? Ze staan er maar Davidsterren. Staan ze zo op het. En wat zingen ze dan? Ze zingen van we zijn de Godenzonen, we zijn superjoden. En als wij dan zingen van Alle Joden aan het gas. Ging jij nou dan een zeggen beetje ze, Ajax? Oh, ging dan nou komt beetje... de oorlog erbij. Dan komt Palestijnen erbij. Dan komen die erbij. Maar als je dus zelf... Maar als je dus zegt, ik ben Jood, dan lok je uit. De anderen zeggen, Joden aan het gas. Nou, als je met David zegt en je staat te zingen en aan te dagen van wij zijn superjoden, wij zijn superjoden. Dan jullie komen is er een normale reactie, Joden aan het gas. Ja, ik vind het wel. Oké. Okay. Dus als je Jood bent... Het kan misschien een beetje beledigend zijn voor Joden die hun familie verloren zijn aan het gas. Nee, want het zijn geen Joden. Hey. We bedoelen die Joodse mensen niet. We bedoelen Ajaxide. Ja, dat zit ik nou net tot duidelijk te maken. Daar heeft natuurlijk gelijk. Er loopt geen Jood meer bij Ajax. Ik heb nog nooit gezongen van Jood aan het gas. Dat ik zo'n pijpenkrulletje, dat ik die man... De aan het gas geweest. En trouwens, aan het gas is een hele normale Haagse uitdrukking. Want als ik tenminste, ruzie heb ik nooit met mijn vrouwtje. Ook een Duitse. Ook misschien, ga lekker aan het gas. En ik heb ook moeilijkheden gehad. In mijn column heb ik een keer gezegd van, over Mofrika. Was ik met sterk team naar Mofrika geweest. Naar Duitsland. Nou, dat vond kikken. Die mof hebben lekker braadworst gegeten. Hartstikke goed. Was er een Duitser, die klaagde man. Want die vond het mof beledigend. En toen schreef ik in mijn andere column, zeg ik, joh, en dan was ik nog niet eens van mijn eigen bewust van, oh, ik wou dat die lekker allemaal de pleuris kreeg. Want ik kreeg heel Nederland over mij. Joniers op de deur. En die en dat. Henk, we hebben moffen gezegd. Joh, jullie kunnen allemaal lekker aan het gas. Ja, daar nou, en toen kreeg ik gelijk weer. Natuurlijk, ja, maar Henk, dat kun je toch niet maken. Jo, denk je dat wij dat nou echt denken? Haar gelegen, Henk, dat jou, ja? Pleit je eigenlijk voor meer tolerantie in de maatschappij? Pleit je eigenlijk voor meer tolerantie in de maatschappij? Ik pleit helemaal nergens voor. Ik wil dat de mensen een keer normaal denken. Dat zeg en gewoon heel simpel denken, maar normaal denken. Simpel, maar normaal. Ja. Dat vind ik wel heel doeltreffend. Waarom heb je eigenlijk zo'n pokhekel aan Ajax? Nou, pokhekel aan Ajax, dat is gewoon ingegoten natuurlijk. Dat is ook het enige onderwerp waarin je over je wel genuanceerd doet, hè, voetbal. Die John van der Brom die heeft ons toch maar naar de top geholpen. Ajax heb ik geen pleurishekel aan. En verder bedoelde een pedofiel die een plaatje krijgt. Die wordt als een kameel. Ik heb er nu geen hekel aan. Vroeger had ik de hekel aan. Toen zat ik nog echt in dat wereldje. Maar nee, ik moet luisteren, ik ben 58. Ik loop tegen de 60. Zou je niet zeggen, Henk? Zou je niet zeggen? Nee, Henk. Nee, jij bent jonger, hè? Maar dat zou je ook niet zeggen, toch? Dat zei je toch? Dat was het begin, toch? Ja, dat was die andere gast. Ongelooflijk. Hoe vaak heb jij vastgezeten, Henk? Verschillende keren. En wat was het ergste wat je geflikt hebt? Wat het ergste was? Ja, grote inbraak, grote vleesroof. Vleesroof? Ja, kijk, ze zitten zo wat op mijn schoot. Kijk, nee, op de televisie. Henk Bres, die heeft 35 kilo sperrips gestolen. Nee, 6 ton. 6 ton? Ossehaas, geloof ik. 6 ton ossehaas. Ja. Echt serieus? Ja, nou, ik ben de hele avond serieus. Nee, maar even serieus. Als je 6 ton ossehaas had, dan ben je echt een Jan. Jij spijt me serieus. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Kijk, al was het 6 ton aubergine, dan is het wat ben ik nog één keer? Wat ben ik? Ja, gooi me maar in. Rectificeer hem meteen, hoor. Nee. Maar ja, ga maar door. Ja, ga maar. Nog één keer dan. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jannen luisteraars. De echte Jannen, die houden niet van criminaliteit. Liever gezegd, wij houden ons graag aan de wet. En we willen ook graag dat jullie je aan de wet houden. Maar, mocht de situatie je voordoen dat je 6 ton ossehaas kan jatten, laat het niet, want je bent en blijft dan een echte Jan. Ja, rectificatie doen maar onmiddellijk, anders moeten we er volgende week weer op terugkomen. Je bent een ongelooflijke Johan als je jezelf laat pakken, Henk. Dat is waar, Henk. Nee. Ja, vind je? Ja, natuurlijk wel. Ja, dan ben je toch niet helemaal snugger, hoor. Ja, ik vond van wel, ja. Alleen die vent die het vlees zou afnemen, die was bang geworden. Oh. En die had tijdens de overdracht dat die de politie gebeld. Dat bedoel ik. Dat hij was bang voor ons dat wij ons geld zouden eisen en een beetje bedreigend intimiderend overkwamen. Nee, het verhaal dat dus, is niet dat het verhaal. Niks met dat ik een lul ben dat ik me laat pakken. Je gaat het nu afschrijven op een ander. Want het echte verhaal is namelijk dat je 6 ton ossehaas thuis hebt opgeslagen, maar dat je maar een heel klein vriezertje had. Dus en toen kreeg je die kakkerlakken. Het begon toch uit. En toen kreeg je die kakkerlakken. En toen heb je al die negers op de schuld gegeven. Jullie zijn er echt die burgers tegen. Dan komt die bruine. Dan komt door die pedofiele bruine. Komt allemaal door die bruine. Maar dat komt gewoon omdat er 6,5 ton rot het ossehaas bij jou in huis lag, Henk. Dan kan je al die pestnegers wel de schuld geven. En die tyfus pedo's. Maar het ligt maar één man. Aan jou, Henkie. Met je 6 ton ossehaas. Het is om je dood te schamen. Gooi me maar in. Nou weet ik ook waarom mijn korretje stink. Dames en heren, jongens en meisjes, rectificatie. Rectificatie, Henk Bres wil graag zijn excuses aanbieden aan alle donkere en gespikkelde buren die je ooit heeft gehad. Lieve Rodney, lieve Andreas, het ligt niet aan jullie. Die kakkerlakken kwamen niet door jullie. En Henkie die wilde ze ook helemaal niet opeten. Het kwam door Henkie zelf. Henkie had rottend vlees in huis. Jongens, het spijt me, zegt Henk. Henk zegt nooit spijt me. Dat zijn jouw eigen woorden. Nou, Henk, nou, ook ik krijg nog maar de pleuras. Nee, niet. Ja. Henk, heb jij wel sorry gezegd? Ja, weinig. Heel weinig. Tegen je vrouwtje? Tegen mijn vrouwtje wel. Waarom? Ja, gewoon. Een beuk van de hassels. Redelijk was. En, heb je wel eens geslagen? Nooit. En vreemd gegaan? Nooit. Nee, waarom niet? Nee, zo'n lichaam, man. Ik heb een heel goed vrouwtje, dus ik ben daar heel erg trots op. 38 jaar, zei je? 38 jaar, zeker bijna 40 jaar. Zijn er ook kleine bresjes? Nee. Een turbulent leven en dan de ene keer wou ik ze en de andere keer wou zij ze. En dat is heel... Nee. Is zij net zo fanatiek als jij of niet? Nee, ze is veel rustiger, veel liever. Lief. Ze is echt een schoutje wat altijd achter me staat. Foto bij je? In je portemonnee of niet? Ja. Laat eens zien. Nou, jezus, wat krijgen we nou? Zeg, doe even lekker naar de uitzending. We gaan hem even soft maken. Sentimentele. Oh, dit was een actiekant. Ik heb een idee. dat hij ik heb zo'n buideltasje. En dat heb ik gezegd voor de geintje net. Van, daar zit mijn snikkel in, weet je. God, gaan we nou, gaat hij zeggen, weer, hoor. Gaat even kijken. Nee, Jezus, jou, man, je bent gewoon over nee, seks, man. Nee, ja, dag. Nee, ik vraag een foto van je vrouw. Ja, maar ik geloof niet dat zo'n man een vrouw heeft. Zal ik je vertellen wat het is? Ik ben eruit. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is niet te geloven, maar de grote reus uit Den Haag. Henk Bres is een kastpoot. Wat? Je bent een kastpoot. Wat is nou een kastpoot? Een poot in de kast. Een poot in de kast. Henk, je wil alleen maar iedereen je leuter aanbieden. Ja, kom ik zo over? Ja, je bent gewoon een licht, Henk. Pestpleur op, joh. Ja, met al het gold kwart overheen. Als je me nou een kastpoot gaat noemen. Stelletje homo's. Alle Jannes en homo's. Ja, je hebt gelijk ook. Zo, ik heb de laatste 34 jaar nooit mijn snikkel aan iemand aangeboden. Onder zijn neus. Ik heb drie keer vanavond. Ja, laat ik zeggen. Dus je moet wel niet goed. Kijk, wat die losmaakt van me. Hey, maar Henk, je bent een oude seksclubhouder ook geweest, toch? Oh, ja. Hoe lang? 2 jaar lang. En? Ja, leuk. Verdiende goed? Ja, op dat moment wel, ja. In de criminele hoek, of niet? Nee. Gewoon, ik had een privéhuis. Mannen of vrouwen? Allebei. Gadverdamme. Geen mannelijke procedure. Nee. Ik schrok alleen. Ja, ik heb een warm man. Ja, dat begrijp ik. Het zweet loopt over je bilnaad, Jan. Dus dat is dan weer... Ik ga nou gewoon op mijn eigen twijfelen. Ik ga dadelijk achter in die taxi zitten. Ik vertrouw mijn eigen niet meer. Nee, dat zou ik ook maar doen, Henk. Want volgens mij hebben we het raadsel, Henk Bres, ontraadseld. Je raadt wel lekker door. Hey, maar Henk... Ik heb nog niet een spel te hebben, hoor. Ja, je hebt ook. Henk, ik geef jou een stevige hand zoals een echte Jan doet. En bedank jou voor je komst. Jan Dijkgraaf biedt met veel liefde en aandacht zijn neus aan je aan. En daar mag je gewoon ook op die manier gedag zeggen. Hendrik, bedankt, jongen. Graag gedaan, jongens. Het was een groot feest. Ik vond het leuk. Het was leuk, tot de volgende keer. Hartstikke leuk, jongen. En terwijl we jou echt, terwijl ik echt wegkruip en jij naar de taxi wordt geschopt, gaan wij verder met de nummer 2 uit de Haagse Herrie Top 10. En die is gekozen door de bezoekers van echtejanne.nl. Komt-ie! Wereldplaat. Wat zeg je? Wereldplaat. Wel ja, joh. En ik ben ontsnapt aan de dood. Jammer! Zou jij dan moeten zeggen? Hè? Nee, Jan, ik had een slecht mens. Ik gun jou van alles en nog wat, maar dit gun ik je. Het was te ranzig. Het was echt te veel. Hey, als iemand nooit met de vinger naar een ander wijst, dan is het deze man. Als iemand altijd de schuld bij zichzelf zoekt, dan is het deze man. En als iemand de gemoederen weer tot bedaren weet te brengen naar iemand als Henk Bres, is het deze man. Hier is La Vie en Rose. Wat een tsunami aan mening heb ik de afgelopen week weer gehoord. De wandaad van Anders Breivik in Noorwegen heeft in ons land een ware kijk mij eens gelijk hebben strijd opgeleverd. De extremiteiten vliegen je om de oren. Zo speelt Dom Links nu de rechts is moordkaart en ziet Dom Rechts niet in dat hun heftige dit is een eenling die gek is, totaal hypocriet is. Ook moeten weer van alles en nog wat verboden worden. Gewelddadige computerspelletjes, speelgoedwapens en zelfs kunstmest moet eraan geloven. In de Volkskrant stond een ingezonden brief waar iemand opriep om alle slachtoffers betekenis te geven door nu allemaal links te gaan stemmen. U hoort het goed. Tientallen afgeschoten kinderen in Scandinavië moet het startsein zijn om hier een linkse dictatuur te scheppen. Rechts moet dus buitenspel komen te staan. Ik denk dat uitsluiting niet de beste reactie op een massamoord is. Maar goed, Dom Rechts is ook niet echt eerlijk. Ze zeggen dat dit het werk van een eenling is, van een gek. En dat klopt misschien wel, maar als een of andere gekke moslim zich opblaast, is het de schuld van de hele islam. Als je die lijn zou doortrekken, is de moordpartij in Noorwegen dan ook de schuld van links, multiculti en islamhatend West-Europa. Maar die optie wordt dan wel als demonisering weggeschreven. Dat veel linkse mensen dit vreselijke gebeuren aan willen grijpen om Geert Wilders alles in de schoenen te schuiven, is nog wel het meest ziekelijke. De daad van een Noor zou het bewijs vormen dat Wilders een gevaar is en oproept tot haat. Dat door het zaaien van die haat hij nu medeplichtig is. Of zoals gekke Gerard Spong de advocaat het ziet, Wilders heeft Noors bloed aan de lippen. Lieve boze linkse mensjes. De Nederlandse rechter heeft Wilders voor deze beschuldigingen vrijgesproken. Maandenlang hebben rechters zich over deze vraag gebogen. En het antwoord was duidelijk. Wilders houdt zich aan de wet. Al die meningen, ik ben het wel een beetje zat. Dus voor iedereen die ook zijn gram wil halen over 77 onschuldige doden, je hebt gelijk ook. Dat denk ik nou elke week. Wat? Je hebt gelijk ook. Zo is het ook. Wat ben jij, een rechtse hond? Nou. Ik doe godverdomme één keer genuanceerd. Dat bedoel ik. Het spijt me. Hé Jan, er wordt in ons programma te weinig gelachen, vind ik. Ja, vind ik ook, ja. 48 weken lang. Saai, degelijk, typisch Radio 1. Ja. Het wordt tijd voor een stukje humor naar de mensen toe. Oh, je gaat hem opvertellen, Jan Dijkgraaf? Nee, ik niet, want ik kan geen moppen vertellen. Nee, dat dacht ik al. En ik vind dat we het eens wat minder in positieve zin over Amsterdam moeten hebben. Hoezo? Nou, Amsterdam wordt altijd overal de hemel in geprijsd. Ja, is ook de mooiste gisteren stad waren ze ook weer beter dan Twente. Terwijl nee, het is wel, de mooiste stad van Nederland, terwijl Jan. Ze dus gewoon die van Boekel gewoon een blunder maakte, waardoor het niet 2-0 voor Twente wordt, maar 1-0 blijft en er een rode kaart naar de kinderen. Het is de mooiste stad van Nederland, ja. Nou, ook dat is niet waar. Het is doodzonde. Wat is de mooiste stad van Nederland? Ja, Rotterdam natuurlijk. Ja, pleur toch op. Dat is de lelijkste stad van Nederland. Is misschien wel gezellig, maar lelijk is ie. Jan, ik ben jouw gezeik helemaal zat. Jo, dat zou wel. En ik ken nog iemand die jouw gezeik helemaal zat is. Daar komt ie. Ja, ik heb hier een verhaal. Dat is eigenlijk één vloek. Het heet de ziekte van Edel. Het is een vrouw, een monoloog van een vrouw. Kijk dan daar aan de overkant met die zinksnijer. Krijg je daar ook de pleuris van dat wijf. Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog een Amsterdam zeus en toen ik nog een Amsterdam zo, krijgt ze de tering met de Amsterdam, met de tyfus erbij. Die toch wat tegen Amsterdammers hebt, zijn beste mensen. Hebben een goed hart. Moest alleen gekookt op de rug hangen en dan zo laag dat de honden erbij kennen. Dus daar leg ik het niet aan. Maar dat wijf krijg je origineel het leplazerus van. Toen ik laatst nog in Amsterdam was, had ze een kut op aardgas. Krijgt ze de doodstraf met de Amsterdam? Als je haar hoort, is ze daar het paradijs. Wat doen ze je dan? Mij een beetje gek maken. Was ze er maar gebleven in plaats van hier het uitzicht te bederven? Heb je die kop gezien? Eén grote meeeten. Dat zoiets nog vrij rond mag lopen. Het is een belediging voor het menselijk ras. Toen ik nog in Amsterdam achter de rode gordijnen zat, zeker. Krijgt ze een vet hart met de Amsterdam? Je zal er maar wonen aan zo'n stinkgracht waar de hele dag van die platboom de schuiten vol moffen en Amerikanen voorbij komen drijven die je vreet uit je bek zitten te kijken. Ben je lekker mee? Ik ga het liever gewoon dood. Wat stel het nou helemaal voor dan dat Amsterdam? de hoofdstad van Nederland? Waterhoofd zal hij bedoelen, stelletje Tillers. Amsterdam heb het, ja, en anders jatten ze het wel. Leuk hè, dat ze die Olympische Spelen toen niet gekregen hebben. God, wat heb ik gelachen. Oh, wat waren ze er zeker van. Wat, Barcelona? Met al die zakkenrollers? Nee, wij. Nou, dat hebben we gezien dan. 5 van de 83 stemmen hadden ze. 5, kun je nagaan, wat een bord die gasten voor de kop hebben. Daar kun je geen bord meer noemen, die lopen met een hele bunker voor de taas. Volgens mij worden ze daar met haar ogen in de zak geboren. En maar strompelen door die 17e eeuw. Stelletje grote kokers. Wat vinden die mensen er eigen belangrijk? Ze kunnen geen scheet laten of hij moet in het hele land geroken worden. Slaat de kranten er maar op na. Het is Amsterdam hier, Amsterdam daar, Amsterdam zus, Amsterdam zo, Amsterdam voor, Amsterdam na. En dan komt Amstelveen. Alsof er verder niks gebeurt. Alsof de wereld om hun niet draait. Hallo, wie zijn ze dan met de Amsterdam dan? Wat interesseert mij net nou wat er in die gaststad gebeurt? Geen ene moer toch zeker? Hoe lang heeft dat gezeik over die krakers niet geduurd? Hele boeken zijn erover volgeschreven. Hier heb je geen krakers. Wij bouwen gewoon huizen. En dan het gemeut over die, kom heet dat pleurisding. Het is net een of andere vreselijke aandoening met zo'n zakje onder je hart voor de ontlasting. De stopera. Ben je dan ook in de war als je een gebouw zo noemt? Daar kreeg je helemaal de scheiterij van. Dan ging het niet door, dan weer wel. Dan werd het weer zoveel duurder dan verwacht. Dan zoveel, dan kregen die architecten bonje. Werd dus nog eens zoveel duurder dan verwacht. Of je maar even mee was schokken. Ja, hier, ome reet. We betalen al zat in die pleurenstad. Heel Amsterdam staat de monumentenlijst. Wat dacht je dat dat niet kost? De poen die hier wordt verdiend, wordt in Den Haag verdeeld. En in Amsterdam over de balk gerot. Of wou je beweren van niet soms? Bij die kommer, hoe heet het nou? Oh ja, die stopera, daar bleken ineens 50 miljoen pleiten. Daar worden ineens meer naar gezocht. Er zal die strijkstok blijven hangen van die bunkerbouwers. Stelletje uitnemers. Laten ze een keer gewoon gaan werken. In plaats van elke dag zitten te ahoeren waar ze nou weer eens moeten gaan knagen. Filipijn, Pekinees, Mafkees. Als je daar een restaurant begint waar de mensen de vreet uit troggen moeten opslurpen. Terwijl je af en toe zo een emmer bier overheen pleur. Staan ze nog in de rij als het in de avenue hebt gestaan. Nou, in de avenue sta je zo hoor. Je geeft die Wiener Born een veeg in de meterkast. Je staat erin. Makkelijk zat krijgen ze de touwtiefers met Amsterdam. Kennen ze pluizen. Stelletje nagenasten. Je zal ze de korst moeten geven. Die met de kleine achterdoor uit kutje poep of reetketel pikken. Mijn schans aan die gasten had komen toegekopen. En mij na een half jaar een provinciaal durven noemen. Omdat ik in Rotterdam ben geboren. Stelletje boeren. Rotten ze lekker naar de familie gaf. Net in Amsterdam. Die meut voorop met de ronde kop. Je zal er maar mee gezegend wezen met zijn bolus. Als ik zijn kop af, hakt ik hem af. Beter geen kop dan zo heen. Wat een ramp zegt dat wijf met de Amsterdam. Rotterdam vindt ze me niks. En ik ken ook nooit wat woord ook. Nee, daar hebben we haar voor nodig met de grote gezouten zeiksluiten. Ze ziet eruit alsof ze in de Eerste Wereldoorlog door een tank is overreden. En in de Tweede nog een keer vergast. Ze hebben het overleefd omdat ze niet wou branden. Opgewarmd lijk. Rotterdam deugt van Rikan, maar ondertussen vrees ze er wel van. Altijd weer datzelfde over het paard getilde, louttoffe, godgloeiende pestbokken, vol automatische gaskamerbreien, tering, touwtiefes, blafkanker, koleertige kut Amsterdam. Tot en met de sterreclame. Maakt niet uit wat voor tin of ze nou weer moeten slijten. 10-1 dat je weer tegen die gratenbaal van een Caritas zal moeten kijken. Die met die geplemuurde bolus van de ergens voor zijn pittoresk krapgeveltje de losse thuis staat uit te hangen. Op de radio, idem dito. Je kan die knop niet omdraaien. Er staat er weer zo'n grenzendebiel over die westen teringtoren te galmen. Zak daar je broek vanaf van al die zeikliedjes over dat stinkei en die graf Jordaan. Dat is al sinds de dagen van die Johnny Jordaan. En hoe heet die wandelende dokter Oetkepudding met het hoogpolige tapijt op de taas en die vuurvaste grijns op de melk. Tante Leen, precies. Krijgen ze de mond en klaus in met Amsterdam. Wanneer zie je Rotterdam nog op de buis? Alleen als je kunnen laten zien hoe hier op 4 mei om 8 uur 's avonds de trams gewoon doorrijden. Dan krijgt Rotterdam nog even gouden kat. Nou, als er één stad in Nederland is waar de trams het recht hebben op om 4 mei door te rijden, dan is het Rotterdam wel. Wat zullen we nou hebben? Toen bij ons die mariniers op de Maasbruggen die moffen de strot afbeten, stonden ze in Amsterdam, godverdomme, met de klauw omhoog, langs de weg te kijken wat een mooie auto's die Duitsers toch hadden. Oh jee, als je ze nou hoor, hebben ze allemaal Jood op zolder gehad. Nou, waar zijn ze gebleven dan? Kennen ze elk jaar wel met de schijnheilige kop naar die dokwerken lopen? Dokwerken, god beter, ze hebben een haven waar al sinds 1312 geen schip meer is geweest. Laten ze matrassen ingeslapen bij de Ubica in plaats van de boel in de maling te nemen. Pleurt de vrouw op. En wij zeker het suffertje lezen. Wie zijn ze dan met Amsterdam dan? En net als ik denk dat je alles hebt gehad, komt er nog eens zo'n koeienkut aan je kop zeiken. Toen ik nog in Amsterdam dit en toen ik nog in Amsterdam dat. Krijgen ze de bomben en de menskanker met Amsterdam. Kennen ze puinruimen. Leuk om het trutvandje. Wat wil je nou mee bewijzen, joh? Wat is hier nou de bedoeling van? Jan, we doen gewoon nog 4 weken kabaret. En volgende week kies jij wat uit. Nee. Ja. Ik bedoel geen kabaret. Want het uur hiernaast zit gewoon weer 35 minuten hoorspel in. Dus we moeten de mensen een beetje voorbereiden op Adeline van Lier. Nee, maar dat anti-Amsterdamse gezeik van jou... Ja, dan pak je toch wat leuks volgende week. Dan pak je toch zo'n Amsterdammer. Volgende week. Hey, trouwens... Of een pot. Hoe heb je nog voetbal gekeken? Ja. Was vervelend in Malaga. Oh, die wedstrijd bedoel je? Nee, ik heb gisteren gekeken naar die vermeende Svalbe van Pico Berghuis. Ja, waar maak je nou druk om, man? Die Twentenaren hebben gewonnen. Dat is die schaal die je nog wilde winnen toen er nog kans was voor Ajax om te winnen, weet je wel. Maar weet je, Jan, ik ben wel blij dat de bal weer rolt. En daar wou ik het graag met onze luisteraars en dus niet met jou over hebben. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hij rolt weer, de bal. En ik zeg, goddank. Alles is vanaf nu weer als vanouds. Johan en Cruijff die niet opkomen dagen. Armen vol plakplaatjes en buiken vol golddiggers. Hunnie die slechter zijn als ons. Van Boekels die in plaats van een strafschop ten onrechte geel geven voor een swalbe. Prijzen die je wilt winnen, maar die opeens niks meer voorstellen als je ze niet wint. Beenhakkers die thuiskomen in God beet het Hongarije. Mario's die op de golfbaan krokodillentranen met tuiten lopen te janken. Legioenen die tegen beter weten in hopen op Europees kwalificatievoetbal. Koemannen die op voorbijrijdende treinen springen. Slissende Ruttens. Met overheidsgeld shoppende Philips sportverenigingen. Met vertrek dreigende Toivonens. NSB'ers in een PSV-shirt. 14 trainers die rekenen op het linker rijtje. Besturen die luisteren naar knulletjes van 14. Sjaki Zwart en Søren Lerbys die bij de F-pupillen scooters uitdelen om haar klanten te scoren. Huilverhalen van Clarence Seedorf in NuSport. Afrekeningen van Johan Derksen in Voetbal International. Ronaldo de Boer die bij Eredivisie Live uitleggen wat Frank en de Boer verkeerd hebben gedaan. Het gemis van Hugo Borst. Woudensteinen die zingen over de beste van Rotterdam. Jaap en Stalenburg die denken dat Ron en Jans de kerst niet halen. Joden die stil zijn. En wie niet springt, die is geen Jood. Tommy's Egbers. Michaels van Praag die stemmen op corrupte FIFA-voorzitters. Zen 2.0 met René van der Gijp bij Wilfred Gené. Koos die Europees overwinteren. En aan het eind van de rit wordt Oranje geen Europees kampioen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Wanneer begint de competitie, Jan? Volgende week, Jan. Ah, volgende week. Vrijdag. Dus Excelsior Feyenoord. En aangezien dat de enige wedstrijd is... En Feyenoord misschien wel. Heeft Feyenoord wel weer de pech dat de E voor de F komt in het alfabet. Dus een gelijkspel is niet genoeg om aan kop te komen. Hey. Dus ze moeten gewoon winnen, Feyenoord, om één week dit seizoen op kop 2-1. Te komen. 2-1. Ja, interesseert mij geen ene moer eigenlijk, weet je dat? Hé, hey, dank je, Jan. Graag gedaan. U vond hem goed dus. Ja, hartstikke leuk. Niet geluisterd. Maar volgende ga maar keer, gewoon een keer luisteren. Hé, en dan bedoel ik natuurlijk die blonde bloedhond naast me. Verzonnen hem te laat. Het had de redding voor echte Janne kunnen zijn. Maar helaas, de bijl was al in onze nek gezet toen dit klompje goud ontstond. Dit van Mona gejatte ideetje bedoel ik. Lieve Jannen. Lieve dames van Nederland. Wij, de lieve Jannen, zijn hier voor jullie. Wij willen jullie op gang helpen. Om jullie leven op het ritje te krijgen. Soms zit je daar dan op die bank en denk je... hoe moet het nou allemaal? Hoe kan ik verder in het leven? Ik kom er niet uit. En meisje, maak je geen zorgen. Dat hebben alle vrouwtjes. En daarom komen hier, lieve Janne, jullie vragen aan bod... zodat wij die prangende vraagjes kunnen beantwoorden. Zal ik de eerste vraag doen? Waarom niet, Jan? Het Linder. Lieve Jannen, ik kreeg deze week een DM'tje van een meisje dat met me wil zoenen. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Wat moet ik doen? Kusjes? La Linda. Nou, Jan, begin jij maar. Nou, dat moet ze inderdaad doen. Lieve Linda, begin jij maar. Is dat goed? Dit bedoel je, Jan? Ja, je hebt het goed te pakken. Ja, laten we het kort maar krachtig houden, dacht ik. Ik zal hem wat langer maken. Lieve Linda, ik snap dat je bang bent voor deze eerste ervaring. Maar dat waren Jan en ik ook toen we 9 waren. En voor het eerst een meisje zei dat ze... Het was nog geen DM'tje trouwens. Dat ze met ons wilde zoenen. Oh, ik wou zeggen dat wij op 9-jarige leeftijd... Met een meisje, oh, Jan. Ja. Begin je ook al te bressen? En Kastboot? Linda, we hebben het gewoon gedaan... En het is best lekker. Dus... Gewoon doen, meid. Ja, gelijk heb je ook, Jan. Et mijn eigen vrouw. Lieve Jan Roos. Hé, dit is aan mij gericht. Lieve Jan Roos. Godverdomme, mijn vrouw, man. Die fan van mij is binnenkort weer elke zondagavond thuis. Hoe hou ik het gezellig? Dikke kus. Thea. Dat is toch jouw vrouw, Jan? Ja. Lekker dan. Lieve Jan, Jan. Wat? Wij waren en zijn tot 1 september bloedgabbers, hè? Ja. Als je dat even in je kop propt voor je mijn lieve Thea antwoord gaat geven. Lukt dat? Ja, tuurlijk. Mooi. Lieve Thea, ik begrijp dat je je zorgen maakt. Al die maanden zat je daar maar eenzaam op die bank, televisieprogramma's te kijken, breiwerk te doen, sokken te stoppen, totdat jouw Jan 's avonds laat thuis kwam. Straks zit hij iedere keer weer naast je. En je vraagt je af, is het dan weer net zo gezellig als voor echte Janne? Lieve Thea, hier is het antwoord. Nee, want Jan zal elke zondagnacht een paar traantjes uit zijn ijskoude ogen moeten vegen. Omdat hij mij mist, Thea. Wat moet ze nou doen? Weet ik veel. Zoek het lekker uit, jouw wijf. Vriend. Het is ook nou, echt, het is ook echt, hè. Ik doe de laatste. Ed, het meisje van de juwelier. Lieve Jannen, ik heb laatst seks gehad met een andere dan mijn eigen vriend. En nu heb ik onwijze pijn in mijn borsten. Echt? En ben ik al 2 dagen over tijd. Oh. Wat moet ik doen? Kus, Helga. Maar die is dus gewoon vreemd gegaan? Ja. Ja, ik weet wel wat Helga moet doen. Nou, dan doe jij hem. Want ik ben wel toe aan een stukje muziek. Nadat jij mijn vrouw hebt gebest. Lieve Helga. Het blijkt dat jij, laten we zeggen, naast de pot hebt gepiest. Je denkt nu dat je zwanger bent. Helga, denk nog eens na over die nacht dat jij even met een andere man bent gegaan. Lijkt die man op die van jou? Of is het een negerd? Als het een negerd is, kan je natuurlijk niet volhouden dat dat kind van jou is. Of van hem. Dus, Jan, wat moet ze doen? Ik kom er niet uit. Nee, maar kijk, waar het om gaat is dat... Ja, zij moet het gewoon houden en zeggen dat het van die gozer is. Alleen als ze dus een negerd is, ja, kan ik zeggen van jij... Ja. Als ze dat al weet. Oh, zo. Ik zou geen risico lopen, Jan. Ik zou gaan voor de veilige optie. Zeker omdat anders de schadevergoeding door jou betaald moet worden. Dus, lieve Helga, er is maar 1 oplossing. En dat is de morning after. Ja. Dat kan niet na 2 dagen. Ja, de weeks after. Lieve Helga, neem een pil en zorg dat het voorbij gaat. Hey. Nou, weet je, ik doe hem al. Ik doe hem voor jou. Nou. Lieve Helga, bezoek een arts. Ja, waarom ook niet? Nou, dat was hem. Hartstikke leuk. Mooi, doei. Hey, de ultieme Haagse wereldhit is natuurlijk Venus van Shocking Blue. Maar die willen bezoekers van echte Janne niet horen. En ach, ze hebben gelijk ook. Want hiervan blijf je wel wakker. Van dit? Ja. Comfort coming in from above. We don't need no letter at all. We've got a thing. that I love. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Ja, dat was Red or Love van Golden Earring. Jeetje, kreetje, wat was ik snel nadat het muziekje was afgelopen. Jan, heb jij een prostaatprobleem? Oh, dat komt later wel. Hé, wij zijn onbeschofte horken. Hufters, zo je wilt. En omdat we dat van onszelf weten... Hoe bedoel je dat, Jan? Zijn we altijd bereid te leren van anderen op het gebied. Hoe bedoel je dat, Jan? Jan, heb jij een prostaatprobleem? Dat is toch een hele rare vraag. Zeker. Vertel eens. Ja. Hoe bedoel je dat? Van de liefde. Hoe bedoel je dat dan? Is er maar één leermeester. En dat is Martin. Ik ben verbijsterd wat er gebeurt in Nederland. Een idioot vermoord in Noorwegen, mensen. En in Nederland staat iedereen schaambekkend tegenover elkaar. Ik voel die spanning. Ik voel die haat. Maar als er toch iets is waarmee het bittere verdriet van zoveel onzinnig leed kan weggespoeld worden, is het de liefde. laten wij elkaar omhelzen. Laten wij elkaar aankijken en tonen dat wij één zijn. Waarom moeten we door de haat van één persoon elkaar verachten? Ik begrijp dat niet. Dus, lieve mensen, pak je buurvrouw beet. Kus haar op de mond en zeg, mevrouw, ik heb misschien u nog nooit gedag gezegd. En ik had best u kunnen helpen met die zware boodschappen. Natuurlijk mag u mij altijd vragen om op die goudvissen te passen en de planten water te geven als u op reis gaat. Want, lieve buurvrouw, ik heb u lief. Ik zal u vanaf vandaag alleen nog maar liefde tonen. U zult zich beter voelen. En die buurvrouw zal zich beter voelen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, en met een beetje massa mag je er ook nog op ook. Man, wat een kerel. Ja, zeker. Nog even over het prostaatprobleem. Ik durf te wedden dat jij binnen een minuut weer naar het toilet gaat. Want zo maar meteen, dat is toch je blaas dan? Zometeen, lieve mensen. Nee, maar ik wil het weten. Is dat dan, dat is toch je blaas? Kan allebei. Oh, echt? Ja, ik heb daar allemaal nog geen last van. Maar goed, sommigen komt het vroeg. Zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. De stelling is, Gerard Spong heeft de kolder in zijn kop. We zullen straks uitleggen waarom. Maar eerst gaan we de man die Japsies in de Vandalen heeft geluld. De nummer 1 van elke zaadbank. Japsies. In de hele witte, zwarte, gele, eerste, tweede en derde wereld. Hier Japsies. Is Diet! Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eddie, en een petje, en een go, en een oh, etje! Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik durf te wedden dat Jan Roos zometeen even een plaspauze gaat inlassen. Maar ik doe het helemaal alleen met jou dan, dus geen probleem. Ed, hoe is je vriend? Het is goed allemaal hoor. Ja, gaat het goed met je? Ja. Dit is een beetje de uitzending van excuses en rectificaties. Ik schijn vorige week niet echt hebben doorgevraagd. Nee, dat, precies, is voor mij vaak ja, voorbij gekomen vorige week. Ja, precies. Inmiddels heeft Femke Halsema het ook al nagedaan, hè? Ja, precies. Dat wordt nu echt mainstream, hè? Ja, precies. Je bent een held, Ed. Ja, precies. Hey, Gozert, Internet Explorer is voor domme mensen. Heb ik dat nou goed gelezen in de krant van de week? Hé, dat is wel iets voor Ines. Oh, nee, sorry. Mensen met Internet Explorer die hebben gemiddeld een lager IQ dan mensen die een andere browser gebruiken. Wat gebruik jij, Ed? Ik gebruik meestal Firefox. En jij snapt wel wat Jan Roos gebruikt, hè? IE. Ja? Nee, helemaal niet. Ja, Jan. Je klikt hem net weg, man. Ik zie dat toch. Dat heb ik niet. Maar wat heeft de hoogste IQ? Wat gebruik je dan? Ik geloof het hoogste IQ Safari. Meestal Opera. Opera? Opera? Ja, dat is ook een van een onafhankelijk browserbedrijf. Ja, precies. Ja, dat, vertel mij wat, Ed. Je hebt het ook op je mobiele telefoon. Toen ik dat las, ben ik meteen Opera gaan gebruiken om te kijken of het beter werd. Ja, precies. Ja. Maar goed, van Jan Roos winnen is ook niet al te lastig, toch? Hè, Ed? Krijg even de kleur, man. Ja, niet precies. Door browsers misschien, nee. Hey, en wat anders? Wat was er nou met webreus aan de hand? Ja, Webreus is een hostingbedrijf, dus waar je website kunt neerzetten. Heel goed, en die zijn wat onderhoud aan de servers gaan doen. En blijkbaar zonder daarvan hun klanten op de hoogte te stellen. Dus er waren een hele hoop mensen die klachten kregen van, hé, je website doet het niet meer. En toen maar zijn gaan bellen. En telefoon in gesprek en mensen op vakantie. Ja, precies. Maar dat gebeurt toch bij al die sukkels, of niet? Annemarie Postma had het laatst bij Access for All. Toen heb ik nog een hele... omdat ze in een rolstoel zit, nog een hele grote actie op Twitter voor de gestart. Wat netjes van je, ja, Jan. Het werkte. Jij komt op voor de gehandicapte medemens. Ja, zo is dat. Had ik ook moeten doen met Rinus. Ja, precies. Sorry, Rinus. Het gaat verder. Ja. Maar bedoel, ze prutsen toch allemaal, Ed? Of niet? Ja? Dat gebeurt regelmatig. Zie je wel, dank je. Ed, volgende vraag. Nee, over faalhazen gesproken. Ja. Crisis.nl. Ja, precies. Ja. Ja, ook een faalhaas. Ja, precies. Ja, toen het gelanceerd werd, ging het eigenlijk gelijk offline. Omdat natuurlijk heel veel mensen gingen kijken van, hoe werkt dat nou, dat crisis.nl? Ja, precies. En toen werd eigenlijk direct gezegd van, als het straks echt nodig is, dan werkt het natuurlijk gewoon. Ja, precies. Maar tot nu toe valt dat erg tegen. Ja, precies. En het laatste was natuurlijk met die brand in Moerdijk, die weer niet werkte. Als Jan moet gaan plassen, moet je het zeggen, hoor, Ed. Nee hoor, ik kom op de achtergrond, ja precies, dus ja. Dan is het nog Eddie, goed hè. Eddie, er is van alles mis met mij, waaronder volgens Jan Dijkgraaf mijn, wat was het? Niet mijn blaas, maar dat andere ding. Prostaat. Maar er is niets mis met mijn oor, hoor ik daar een klein poesje miauwen bij jou? Ja, dat had je heel goed. Ja, Ed, nee, ga voor de rest gewoon lekker door met je ICT-verhaal, maar mijn oor is niks mis. Nee, dat heel goed. Ja, precies. Die kon net binnenlopen. En, is dat Janou Petit? Nee, dit was Kira, de kat. Ed, kom op. Dit soort geneuzel. Sorry hoor, Ed. Maar nu moet je er weer uitgooien. Nee. Ja. Stel nog één vraag. Ed, wil je bedankt. Het over MS-DOS hebben nog? Nee. Ja, doe het even. Ed, ik wil het niet met je over MS-DOS hebben. Is dat goed? Nee, moet je wel voor doen. Nee, ik vind het lullig. Die jongen heeft een huisdier en dat maakt hem gelukkig. Eddie, bedankt hè. Nee. Doei. Ed, mag Jan, je wat vragen? Next. Over de MS-DOS, Ed? Ja, dat mag. Nee, trouwens, MS-DOS. Kira, wat is dat een vieze naam voor een kat? Misschien is het een Friese naam, maar niet dat ik weet. Wat zeg je? De kabouter loopt nou in mijn oren te schreeuwen. Wat is er? Oh, ik mag het niet over de poes van Ed hebben. Ed, doe de groet aan Kira. En ja, we spreken elkaar. Het was een feestje om je weer te hebben, vriend. Ja. Dames en heren, dat was de augurk! Oh, Eddie, mooi. Bedankt. Tot volgende week weer. Doei. Wat een geleuter. Ja hoor, nou dat was mooi hè, Ed. Dat heb je leuk gedaan, Jan. Ik lees hier dat het inderdaad, het kan toch gewoon je prostaat zijn. Ik lees het op Twitter. Shit. Piep. Hey ja hoor, er speelt een gekke Noor World of Warcraft. En de gekke Noor noemt in een document 1500 pagina's lang. En eens per 50 pagina's de naam van Geert Wilders. En dan is het altijd een gekke Nederlander die zegt... Het is dus de schuld van Wilders. En Wilders heeft Noors bloed op zijn lippen, zei Gerard Spong, de advocaat. Ja, dat deed Spong eigenlijk niet vanuit een dwangbuis. Maar eigenlijk gewoon achter zijn hele dure advocatenbureautje aan de Keizersgracht. Is hij nou God vergeten van God, Jan? Dat gaan wij vragen aan de stem van Nederland. Want wat is de stelling dan als je belt want naar 0800-1121? De stelling luidt, Gerard Spong heeft de kolder in zijn kop. En nou, dan gaan we aan onze luisteraars vragen of dat te ja dan te nee het geval is. Oh, je gaat nu wat een geleuter uitleggen. Exact. Tjardo. Hey, goeiendag. Hey, Jordan. Hey, goeiendag. Goeiendag. Zeg het eens. Zeg die. Ja, ik vind die uitspraken, die kan je niet maken, hè? Ik vind dat wij een breed palet aan accenten hebben vandaag. Ja, ik ben wel een Limburger, maar... Oh, god. Het kwam er goed uit. Is dat Tjardo? Is dat ook een Limburgse naam? Nee, het komt van die cowboyfilm van Django af. Django. En omdat er een licht gehoorgebrek is in de familie, hebben ze daar Tjardo van gemaakt. Juist, en klinkt beter als zo, hè? Ja, dat klopt. Een wandelende zo van me. Hey, de groetje, Tjardo. Ontzettend bedankt voor je bijdrage. Ik heb helaas niet geluisterd, maar het zou wel heel erg... Hij is het eens met de stelling. Oh, mooi. Wat een geleuter. Ik hou de stand dan wel bij, Jan, want het gaat anders niet goed. Oké. Goedenavond. Heel goedenavond. Hele goede avond. Remmel, hoe is het, jongen? Ja, hartstikke goed met jullie. Hartstikke goed. Wat vind je van de stelling? Hartstikke mooi. Ik vind dat jullie een goede stelling hebben bedacht deze week. Aga weg. Remmel, wat vind je ervan? Nee, ik meen het. Aga weg. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht. Nou, Jaapie de Groot, vertel het maar. 1-0 eens. Je bent ruzie aan het maken, hè, op Twitter. Wel? Ja, ruzie aan het maken met mevrouw Jonk. Oh ja, maar sowieso met heel veel mensen de laatste tijd. Ik weet niet hoe kan het, Jaapie? Jaapie, wat is er met je aan de hand, jongen? Welk gif loopt er uit jouw podium? Nou, ik noemde Breivik een extremist in plaats van een rechts. Ik zei dat een extremist was en geen rechtsextremist. Nee. En daar was het niet zo mee eens. Nee, dus binnenkort uit de JOVD geflikkerd. Dat is lekker. Wij hebben hier een jingle voor. Ja. Komt-ie? Die tuinkabouter die gaan we ontslaan. Over 5 weken, Jan. Ja, dan gooien we iedereen alles eruit. Lijkt me een verstandig idee. Inclusief onszelf. Jasper, wat een geleuter bedoelde ik natuurlijk. Ah, ja? Wat een geleuter. Dat vind ik namelijk. Tuurlijk was hij een rechtsextremist. Nou ja, ga even door zeg. Nou, dat was het. Oh, hey Kloos. Ja, goedenavond. Eet je Koos of Kloos? Nee, van achternaam Kloos. Ah, en weet je ook een voornaam? Van voren. Van voren heet ik Tom. Tom Kloos. Ja, Tom met de M van Marie. Oh, wat leuk. Tom met de M van Marie. En niet met de L van Leopard Tank. Nou, zo stond ik vroeger ingeschreven. Ja, want toen heette je Tol. Oh, jongens, tempo. Nou, zeg maar, Kloos. Mag ik een vraag stellen, jongens? Ja hoor. Ja, hoor. Nou, vorige keer was ik in het programma 2 weken geleden. En toen werd ik na 1 zin afgebroken. Ik hoop dat jullie mij nu 2 zinnen laten spreken. Dat heb je al gedaan. Ja, doei! Wat een geleuter. Hij vraagt erom, hè? Deze is voor jou, want deze doe ik niet. Ja hoor, daar is hij weer. De scheidsrechter, de voetbal- en honkbalscheidsrechter. De man die vrouwtjes lastig schijnt te vallen, al ontkent hij dat allemaal. De man die racistische taal uitstaat, al ontkent hij dat allemaal. Onze hagenees, Zonneveld. Achter de duinen. Mensen vallen mij lastig. Ik zoek de TV. Maar ik ben met even de stelling, Sprong heb gelijk. Wie? Sprong. Sprong heeft gelijk? Ja. Dus Wilders heeft bloed aan zijn lippen, vindt Zonneveld van achter de duinen. Goed zo. Meen je dat nou? Ja, maar een geleuter. Waarom dan, Zonneveld? Ja, daar heb ik te weinig tijd om het uit te leggen. Nee hoor, dat kan best. Nee joh. Of heb je weer gesopen? Kom op, ik geniet wel van jullie gebrouw en ik vind het allemaal leuk. Jullie kunnen iedereen kat en afbekken. Ik vind het prima. Oh, meen je dat nou? Vind je dat prima? Flikker lekker op, vuile pleurenzond. Sodemie erop, even achter de duinen, idioot. Hoi. Gek. Wat een geleuter. Ja. Ja. Iedereen vraagt erom, hè? Henkie! Ja, Jan Roos. Hey. Oh, ben jij die Rotterdammer die mij weer met de dood gaat bedreigen? Nou, ik vind je echt een verschrikkelijke klootzak, dat weet je, hè? Ja, dat weet ik. Maar dood hoeft hij toch niet, Henk? Nou, hij mag van mij nog net niet dood. Ah, dat is dan weer vriendelijk, Henkie. Maar heb je ook nog iets van de stelling of ga je alleen maar Henk, hoe voel je Henk Bres? Henk, hoe voel je Henk? Hoe vond ik Henk? Nou, die vond ik fantastisch. Ja, topper, hè? Dat is gewoon voor mijn persoon. Maar die, kijk, Jan Roos, microfoontje in het binnenhof staan. Iedereen een beetje afmaken. Je bent een zielige klootzak. Ja, daar heb je gelijk ook in. Henk, ik ga het weer doen, hoor. Nee, ga je het doen? Ja, ik ga het weer doen. Gaan we weer uitschelden? Nee, niet uitschelden. Uitschelden, dat is geen niveau. Ik ga je gewoon opvoeden. Oh, ik ga je opvoeden, niveau, vriend. Wil jij tegen Jan Roos een beetje fatsoenlijk doen? Jan Roos is fatsoenlijk. Dat vroeg ik toch helemaal niet. Hey, Henk, ik heb VWO gedaan, jongens. Nou, daar is heel veel van te merken, Henk. Als Jan Roos onfatsoenlijk is, Henk, wie geeft dan... Jan Roos heeft trouwens helemaal geen VWO gedaan. Maar wie geeft dan jou het recht om ook onfatsoenlijk te zijn? Je kan toch de wijste zijn, Henk? Zo zijn wij toch in Rotterdam opgevoed? Om een of andere... Ja... Henk, dan niet. Doei! Wat een geleuter. Nou, even nog snel naar Piet. Nou, vorige keer werd ik nog met de dood bedreigd. Het wordt steeds minder. Hallo? Piet. Hey, Piet. Ja, met Piet, ja... Ik was in het begin was ik een gigantische fan. Nou. Toen was er 6 maanden niks. En eindelijk vanavond, godverdomme, was het eindelijk weer eens leuk. Piet, er wordt niet gevloekt in echte Janne. Een goede serie, er wordt sprong in het heelal. Ja, oké. Okay. Doei, hey Piet, dankjewel, hè. Wat een geleuter. Zo, het begint een beetje een rare eind van de show te worden. En maar die Henk vind ik een aanvulling. Henk was goed, ja. En u denkt natuurlijk allemaal, hoe kan dat nou? Gaat de PvdA opeens PVV-standpunt over Marokkanen overnemen... en krijgt Job Cohen er niet van langs een echte Janne? Nou, dan heeft u buiten deze meneer gerekend onze Nico. Hey, wie zie ik daar zitten op de stoeprand? Met zijn hoofd verstopt in zijn handen. Grienhond. Hartverscheurend huilen. Met een 6-tal dolken in zijn rug. Wie is dat mannetje... die het liefste met het regenwater de put in zou glijden... om zich nooit meer in dit land te laten zien. Het is onze Joppe de Pop. De burgemeester van het land wordt nu zonder schroom... in zijn gezicht gespuugd door zijn eigen partij. Er werd al langer aan zijn stoelpoten gezaagd. De opvolger Lodewijk Asscher staat al klaar om zijn plekje over te nemen. Maar wat er nu is gebeurd... zal het rode hart aan de linkerkant bij Jeswi Cohen verscheuren. In een interne mail die, hoe kan het ook anders, is gelekt... blijkt dat de PvdA wil stoppen met multiculti thee drinken. Ze willen allochtonen keihard aanpakken als ze lopen te kloten. Stoppen met multiculti thee drinken. Dat is hetzelfde dat je tegen Karel Appel zegt... dat hij nou eens in zwart-wit een lijkend portret van een zigeunerjongen moet maken. Of dat je aan Microsoft vraagt gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen. Of dat je aan krakers vraagt om vroeg op te staan, naar een baan te fietsen en hypotheek te betalen. Dat gaat niet. Job is thee drinken. Job is vergoelijken wat Marokkaanse straathufters uitvreten. Job is de boel bij elkaar houden. Van alles wat zwart en gespikkeld is tegen zich aandrukken en zeggen, lieverd, we zorgen voor je. Dat mannetje in de goot moet maar eens meer voor zichzelf zorgen. En tegen de partij zeggen dat ze het maar moeten uitzoeken. Want Job, denk ook, net als al dat rechtse gespuis, eens lekker aan jezelf. Dat was Nico! Oh, de naneuk. Ja. Hey Jan, volgende week hebben we een vriend van de show. Meen je niet? Ja, een echte dikke vriend van de show. Omdat hij al eens geweest is, zeker? Ja, dat klopt. Een herhaling. Wat een zwakte bot. Je hebt gelijk al. Dank je. Nou, heb jij nog iets te vertellen? Iets leuks? Heb je iets leuks meegemaakt? Ik vond het een beetje een platte uitzending vandaag. Het was een hele platte uitzending. En dat lag niet aan de gast. Nee. Maar dat ligt altijd aan ons. Ja, eigenlijk aan mij. Want zeker. Jij bent zeg maar het stukje intellect hier op de zondagnacht. In elk geval een stukje fatsoen. Nou, en ik heb het weer voor je opgenomen bij die Rotterdamse criminelen, die gek. Ja, je moet oppassen dat die straks jou niet in elkaar beukt, joh. Ja, in sim echt een fuck. Oké. Okay. Nee, want die weet mij niet te vinden, Jan. Als je dit hoort, Henk... Henk, de tyfus. Dit programma werd u aangeboden door Jan Wezen en Jan Borst. Achter het raam, Jan Gussinklo en Jan van Lent was ziek. Muziek, Jan de Ooievaar. Scheidend hoofdredacteur, Jan Huisjes. Beste, allerbeste vriend van de show, Jan Benning. Beeld bij het geluid, Jan en Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan Krijgsman. Tot volgende week. Vrienden. Dag, vrienden. Doei. Dag. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Tegen je neus had ze wel flesje broek kapot. Nee, hey. Dat geloof je niet, maar dat gebeurt echt, hoor. Henk, als jij mijn neus aan gaat swaffelen, dan ga ik echt de beveiliging bellen, weet je wel. Want dit vind ik dus een bedreiging. Ja. Ik denk dat hij al nogal gaat van de lucht.